أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام bokki ginaaw buñu tambalé ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñi ngi ñaanal suñu yenenbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te mussal ko ginaaw loolu ñu ngi ci histoire yenenbi yalla lut ñongi fi luhu wote ba sonu mbir yi metti ci mom torop am ay tartar am ay jafé jafé bi mu amé ay jafé jafé am ay tartar yefi galankoru dara mën ta dox mom nu lut muné rabbin surni alal qawmil mufsidin yalla yalla ngi ma dimbali ci yak kat sala lutun rabbahu an yansura ala haulaa alqawmi almufsidin lu taxawna ñaan boromam jublu peng yekati ay loxom ñaan boromam allah subhanahu wa ta'ala pour boromam dimbaliko ci gaay yi nga xamne ay katchor lañ pour yalla def mbugalam sen kaw yalla taw ay xéeram sen kaw yalla mbugal len lut sakku na ci borom subhanahu wa ta'ala pour yalla fay len sen liggey yu bon yi don def sen kefir gi ak sen fetterlu gi na len ko yalla fay lu bon na len yalla mbugal ndax dañoo few na len yalla alak ndax ay katchor lañ ndax ñoom febar lañ bo xamne febar bi bu tasaro rek aduna bi yaa kon nak na len fi yalla jele misal bi lu doon joxe ci ñoom moy yalla ñi dal dañoo melni cieur cieur bu febar ci yaramu nit cieur bu nga xamne dafa dee luñ koy def tag rek indi kon nak ñi na nga len kuppati dindi len ci bir societe bi ndax dañuy yaq xet bi istajaba allah du'aahu yalla nanguna ñaanam wa haqqaqa su'alahu limu don laaj deggal nako yalla tabaaraku wa ta'ala nanguna ko deggalal nako wa ba'atha malaa'ikatahu ila ahli hadhihi alqarya az-zalimu ahliha yalla yoni ay malaa'ikam ci dekk bi nga xamne ay katchor lañ ay togn kat lañ dekk bu bon bi muy sadum yalla yoni nafa malaaka yi pour malaaka yi wacce fa mbugal go xamne defa doppo ak lu bon lañ doon def borom bi subhanahu wa ta'ala mu yoni malaaka yoy daadi ñew wacc ci suuf daadi rombu keur ibrahim alayhi salam ibrahim yaakar le ñoom ay dem ci len lek ak nan waye malaaka yi lekkuñu waye fa lañ ko beggele domam joju tuddu ishaqa ñu xamal ko ne di nga am ñaarelu dom ci sa jabar ju ñeuk dom joju mu ngi tuddu ishaq sarata mo koy jur ibrahim xam ngeen ne histoire am passé na ñaata soxna la amon ha ñaar ñaata dom la amon ben yalla ngoy may ni benen mu nek dom bu jeuk bi num tudon ismaïl ñaarelu dom bi numuy tuddu ishaq ñaar dom yoy kan lañ ci rendi won bisu tabaski ismaïl intabihu ibrahim bu mu gisee gan yoyu mu japp ne ay nit lañ fek ay malaika lañ malaika buy wacc ci kaw suuf melokaanu nit la yor mu dem indi ji lu ñu lekk lu ñu naan malaaka yi lekkuñu mu commencé tit ibrahima commencé di waxtaan ak ñom wa hawala ibrahim an yujadilahum li yuakhir al azab ala al qawmi lut ibrahima commencé di discuter ak ñom pour mbugal mi yeex la'alla ba'dhum yu'minun amana fi mu tok di dagassante ak ñom nan len waw yeen lutax mu den xaar tuti amana nangam ke xeyna gay tuup xeyna fi ak ay fan ibrahima nga def lolu pour amana lenn ci gaay dinañ tiit delu daldi tuup mbur mbugal ni baña wacc sen kaw ndax ibrahima xamal ne xamna ne malaaka sa yu wacce ci kaw suuf rek mbugal lay indi walakinhum afhamu annahu amrullahi wa annahu lan yu'min minhum ahad ay ñom malaaka afhamuhu xamal nañ ibrahim ne ko li ngay def xana xamone ndigalal yalla la yalla mo joxe ndigal nit ñi dañ leen alak walan yu'minu minhum ahad ñi kenn du ci gëm yalla ndax ay bandi lañ seen xol yalla kastena ko khatamallahu ala qulubihim ñi duñu gëm ay bandi lañ kon rek nañ leen faat rek qala al mufassirun lamma kharaja al malaikatu min 'indi ibrahim wa hum jibril wa mika'il wa asrafil aqbalu hatta ataw ard as-sadum ulama ut-tafsir nenañ bi malaaka yi genné ci kër ibrahim ta malaaka yoy ñal lañ won jibril la won ak mika'il ak israfil ñom ñett lañ won djublu nañ nak dekk bobu tuddu sadum ñu jaar ci yoon bi dem ndissane waye bañu dem ñu yor fi suwari sabani hasan fi suwari subban hasnan ñu ngi yor melokanu xalé yi bur yu rafet lol la malaaka yi yor melokanu ay xalé yi bur yu rafet yu taru ay waxam baale ikhtiyaran min allah ta'ala li qawmi lut yalla nak mo len jox ñu mo len def ñu mel melo bobu lutax dafa am lu yalla nam ci mbir bi comme ñe goor lañuy bañu gis waxuma la goor waye goor gu nek xalé waxuma la goor gu nek xalé mais goor gu taru comme lool la ñi buñuy dem nañ nek ay goor yalla def nako pour lan iqamatul hujja alayhim yalla def nako pour duñu am lay ndax buñu gisee goor rek dañuy takaliko ak sen furi fara Allahu akbar bañu ne teul ci dekk bi lu seen len daw gatandu len fekk ñent baangi waji so lu ragal wa dekk bi gis xali goor yi mu gaaw ak yir len ay xamul ñi ay lan lay wa hasabahum basharan min an-nas lud yakar na ñi ay nit lañ rek comme nit ñi nit naturel amul ben problème parce que limu gis moy nit gisul lenen fek nak ay malaika lañ intalaqa amamahum wa ja'ala yu'arridu lahum fil kalami la'allahum yansarifuna an hadhihi al-qarya wa yanziluna fi ghayriha lu tambali la di waxtaan ak ñom naan len ah ay nay gan ngeen waaw ala xamul dekk bi dedet ah dekk bi baaxul de lele nga am gan pour gan gi xamne fi waru fi mëna fanan so ko waxe ci ay wax day jog dem ñibi ay ñu de suñu fi da xat am na ño xamne sax amuñ fu yi teud nga am gan bu indi ay sakam degg lool dan mo war ne ci bopam hein ñibi am na fi xaju fi dekk bi de worul nga kay wax gan dekk bi worul hein dekk bi de bu ma sañon gan du fi fanan gan yi buñ dege lol la lañ war def sen bop ñibi du tambali lan la len dekk bi baxu dekk bi de bu ma sañon gan du fi wacc mu wax len ko ay yoon فقال لهم فيما قال والله يا هؤلاء القوم ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبص من هؤلاء ين سما غني ما نجلن دي يغل ني مسما غيس تي كو سوف دك بو غنا ييس دك بي مسما غيس تي كو سوف نيت ني غنا بون كوم نيت دك بي يول تاك لين دي واخ لول ثم مشى قليلا مدخات توتي ثم اعاد ذلك عليهم مدلوات واخ جوجو dekk bi ka bon nit ñe ka bon bu ma sañon gandu fi wacc bu ma sañon sax gandu fi rombu no lut bam te do lolu ñent yoon ci kanamu gan yoy gan yi ne tek rek mu jitu jëm kërëm gan yi ne ci ginaaw lutax lolu moy ñom gan yoyu waqad umiru alla yuhlikuhum hatta yashhad alayhim nabiyuhum bizalik yalla xamal ne malaaka yoyu wacc bala ngeen di mbugal dekk bi na yonentou dekk bi wax ngeen dekk ah legui nak yonent bi ñaati yon la wax yonent bi ñaati yon la wax ñaar dedet yon yonenti bi waxnako ñent yon malaaka yi deg te yalla da la waxon malaaka yi bala ngeen di mbugal dekk bi bayi len ba yonenti bi wax ngeen deg ngeen xam ni ñi la deg legi nak yonenti bi waxna kon legi leer na legi nak lut indi na len bir kërëm mom lut ma ngay sant yalla alhamdullilah rabbil alamin wa dekk bi sax gisunu sama gani ñi de dañu muccu alhamdullilah duma am kess parce que ma am gan sama kër sama wa dekk bi nuñu boné comme nak ken gisulen man rek man na te tuju ak ñom ken du len yek ba ma dalal len ñu lek naan def li ñi def ma genné wal len dank ñu gennu bala ma yam problème Allah imra'at lut tadullu alqawm ala adyafi zawjiha law mo tax ñu naan nit na am jabar ju bax dafa bok ci dundu goor so naré texé am jabar gu bax même bu féké missionnaire nga même bu féké président la république amal jabar ju baax amna bénn président ci afrique tayé lañ ko japp gaay lan lañ doon wax moko indi problème jabar dégé dégé ñu na jabaram wala jabar ju baax nit na gor gor lu am jabar ju baax lut daali teju ak ganam yoyu balagha lut wa duyufahu baytahu yobuna ganami ci bir kërami bi manzilihi nazala haula alladhina anama allah alayhim bi husnil wujuh ñoñu nga xamne yalla mo len may sen xar kanam yi rafet sen jëm yi rafet sen melokan rafet ndax amul won ci dekk bi ay goor yu mel nonu ci tar ñom nak dañu yaakaani ñi ay goor rañ tek ruñ ay goor ay malaika lañ kérok bañ ñëwé kër lut lut tamit rek mo yegné ak ñaari doomu yigen ak jabaram ñeent nit ci dëkk bi ñoo yegné kër gi am nay gan moy lut ci bopam ñaari doomu yigen ak soxna ñeneen ñëpp yeguñu ko waye lut fanane sant yalla ci guddi nan yalla ma ngi lay sante sutura bi ma sang shakara lutun rabbahu wa hamidahu ala zalik luta ngi sante yalla ndeke jabar ji rocce ko na ci suuf raat imlaatu lut haula idduyuf junna jununha bu mu gisee goor ñi ni ñi rafeté ni ñi taaro mom soxna si mune li dey amna occasion sama wa dekk dinañ ma gëna bëgg sama mbokk dinañ ma gëna yëkëti suma génné légui dem tassi information bi né len ñew len sama jëkkeur amna ay gan yu goor mu daali gën di fëgg porte à porte fu fëgg kon kon kon ñu ubbi mu né len sama jëkkeur amna ay gan ay gentleman ay xala yu taru yu rafet bu ngeen len gisee porte à porte la doon fëgg koñ dëkk ndessan gan yo xamne ñi dëkku ñu ci dëkk bi ñu ngi sama kër borom kër loot mu tass information bi ci biir dëkk bi lu tok ba ci yag rek mu gis mu deg rir deg ciow lu xew gaaya ngi ñoo par nank nank di gennisi mom soxna ci yamul sax rek ci tas information bi waye dafa wor diina yalla tabaarak wa ta'ala mu wor borom keureum mu tektale lepp wax lepp leral wax gaay sen melokan sen tay sen tar sen taxaway nuñu tollu nuñu mel ñaata lañ lepp mu leral ko ndaysan borom bi subhanahu wa ta'ala di netali soxna soosu ndax mbon gi mbon ne mom ak jabaru fir'auna danañ duggu safara وذكرهم الله بقوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين موتا غيس نين آيه بي jaay gëna doy war ci alquran ci la bok lutax ñaari yonent kenn ki ci ulul azmi la bok ay yonent seen jabar nek safara mënul luñu leen dara fi ñun dañ nan ki papam waliyu la rek kon seen wa kërib aljana lañ jëm même buñu jaamul yalla wala ñu nek serigne baangi ni rek wa kërëm yëpp aljana lañ jëm jabar yëpp tu aljana lañ jëm wala ñu nek kilifa gaangi ni rek ñëpp aljana lañ jëm xana bok bu ñaamo yalla xana bu ñu baxé bok lool sax dañ ko ci wara tek gis nga jëkkeer su baxé jabar bon kèn mën ta fexé jabar duggu safara su jabar baxé jëkkeer bon kèn mën ta téréss jëkkeer duggu safara sar bi muy sa ayé bi ak ayé ba ca top fi yalla dafa joxe ñaari yonent fe yalla joxe jigen ju amul jëkkeur ak jigen ju am jëkkeur jigen ji kan moy jëkkeuram fir'auna fir'auna ko gëna bon ci kaw suuf amna te darul jabaram gi aljana nuh kan moko gëna baax ci senegal amna ulul azmi min ar-rusul sayyidul mursalin aya domam ak jabaram ñi ngi safara kon ku yebu jaamu yalla rek bert nga yalla xamul ki diw moy papam diw diw moy yaayam wala diw mo jur diw wala diw mo yor mbolam sangam yalla faalewul lol de baye ibrahima ngi safara te yalla nen ibrahima sama khalid la ku yebo jaamu yalla ku jaamu yalla bo de yalla dalay lak ak ko meuna nek ak ko meuna andal dege lol ku yebo rek top yalla papa munalu lo dara yaay munalu lo dara wali yu munalu lo dara muqaddam yo yonent yo dara lañ munul yowmal qiyamati ciowle bari rek fi la yam aduna egul ba mel sax likul imri'in minhum yawma idhin sha'lun yughni yalla ne yowmal qiyam ku nek am nga lolatal kon ko yam nga jaamu yalla mani yonent yalla luta ngi ni jabar ma ngi safara mo lu ko dara nu jabar ma ngi safara mo lu ko dara wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi yalla ngi netali nit ñe bu ñu déggé information bi nan lañu dikké dañ doon daw di waxu am ñaxon biñu ñëw sax fëggu ñu buntu kër gi dañoo tepp mir waaw nu ne lu ne teul la la ñu ne ko gaay la gi sét anta ta'lamu ma nurid xam nga liñ fi wul gennel gaay Allahu akbar bi sur'ati riyah comme ngelaw ni muy nawé intasara al khabar fil qarya information bi tasaru ci bir dekk bi nalan lut am nay kan ka intisari nar fil hashim gis nga bu dekk bi bu fekkon dekk bi ñax la dekk bi commencé tak ngelaw li upp ci ay minutes bala ñuy wo ñuy fay dekk bi jeex ndax safara si non la information bi gawé biñ soxna ci démé feug buntu kër yi néen sama jëkkeur amna gan yu goor yu rafet ñew leen rek gaay déggé wuñu xabar bi jamm ñu départ daw affaire bi tass ci mbolo yi ndéssan la la doon wax bi muy feug buntu kër yi di tass xabar yi inni ra'aytu rijalan lam ara ahsanuhunna minhum wujuhan gisna ay goor yo xamne gisuma ñu melni ñom ku leen gëna rafet musuma ko gis ndessal fa lumu qabla fawatil awan ñew leen bala temps bi passé ñew leen bala lut di leen reccilo ndessal mu tass xabar bi tek mom lut mu ngi tok di len ganale mu tutal len fuñu fanan mu tok di waxtaan ak ñom gaay di waxtaan ak ñom mom way ji tok ba ci yag rek nit ñi daal di dik wa jaa al qawm musri'in nit ñi ñew fa kharaja sayidina lut ila qawmihi fatalabuhu bir rijal as-salasa mu genn rek gis gaay encercle keur gi waaw mu ne len lu xew ñu ne ko gan yi ñetti gaay yoyu genn leen allazina gaay yoy nga xamne yastadifuhum fi manzilihi ñoo nga xamne yaang leen ganale ci sa bir keur gi genn leen mu commencé di wax ak mom ñom mu ne len ya qawm haula ibnati kunna atharu lakum fattaqullah wala tughzini fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid